Anasemaje bwana Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadith juu ya mambo ya saf? Man qata'a safan qata'ahu Allah wa man wasala safan wasalahu Allah. Hadithi ya kwanza, atakayekuwa sababu ya kukatika kwa safu atakatwa na Allah. Allah hakukunapanga mambo, umepanga pale kwenye safu ukakata safu na tukajipanga na Jibril pup umekatwa shingo. Anakukata Allah subhanahu wa ta'ala kwenye thawabu zake, anakukata Allah subhanahu wa ta'ala kwenye radhi zake, anakukata Allah subhanahu wa ta'ala katika pepo yake, thawabu zake, radhi zake, pepo zake. Waman wasala safan, na atakayekuwa sababu ya kuunga safu, wasalahu Allah, Allah atamuunga, atamuunga kwa radhi zake na rahma zake na pepo yake, atamuunga kwenye mambo yake na mishughuliko yake na mishwari yake. Kwa hiyo mwezo mkadharau jambo la upangaji wa safu, lakini kutokuchunga ile mipaka ya Rasuli alayhi salatu wasalam katika upangaji wa safu huenda ikawa ni bakora yako kwenye riziki. Hiyo hiyo yaweza ikawa ni bakora yako kwenye riziki, wachapwa kwenye riziki. Allah amekukata. Kwa nini? Ulifanya inadi kwenye kupanga safu. Tunasema kwa kuwa tunakumbana nayo. Kipindi fulani tuko kwenye msikiti fulani pale Ubungo. Pangshaf, mimi ndo imam. Bwana mmoja anamwambia mguu kwa mguu. Anaambia kama hivyo bora nitoke. Yaani mguu kwa mguu bora nitoke. Anaambia kama upange mguu utoka. Wewe ni wallahi huyo katoka. Kaacha jamaa kenda zake. Yaani wasikia kigegezi gani na kinyaa gani kuweka mguu wako kwa ndugu yako? Atakaye unga safu ataungwa na Allah, atakaye kata safu atakatwa na Allah. Katika maana za kuikata safu ni kupanga safu kwenye nguzo. Kupanga safu kwenye nguzo. Hii inakata safu. Sababu nguzo si mtu. Nguzo si mtu. Kwa bila shaka safu imekatika tunapoipanga katika nguzo. Bali zimekuja hadithi hasi kabisa. Hadithi ametaja Imam Ibn Majah na Imam Abu Dawud al-Tayalisi, Ibn Khuzaimah na wengineo, kutoka kwa Barra Ibn Iyas al-Muzani radiyallahu ta'ala anhu. Anasema kunna nunha an nusalli baina as-sari, tulikuwa sisi masahaba tunakatazwa tusipange safu baina ya nguzo, tukaifanya nguzo kuwa ni katika waumini waliopanga safu. Tulikuwa tukikatazwa hilo ala ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, zama za mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana nani anayewakataza? Nani anayewakataza? Mwenyekiti wa mtaa anasema ala ahdi Rasulillah, maana kile mtume mwenyewe anawakataza masahaba wake wasipange safu baina ya nguzo. Wanutaradu anha torda, maneno ya msisitizo haya, na tunafukuzwa kabisa kabisa kutokamana na kupanga safu kwenye nguzo. Tutolewa kabisa, mtume hataki, hataki tupange safu baina ya nguzo. Nutaradu anha, tafukuzwa, torda, hali ya kufukuzwa. Mtu aseme kwamba msikiti huu una taratibu zake, taratibu zake kinyume na hii hadithi. كذلك حديث متاج الإمام الترمذي نعم يصحيحه العلامة الألباني رحمه الله تعالى حديث عبد الحميد بن موت رحمه الله أنا سمع صلينا خلف أمير من الأمراء تلصالي سكموجا نيوم يكيونغوزي ميونغون مبيونغوزي ففرنا الناس واتوقعوا متبانا صفوا زمجا واتوقعوا مبانانا صلينا بين الساريتين, tukajichomoa tukaswali baina ya nguzo mbili, nguzo nguzo, tukapanga safu yetu. Falamma sallaina, tulipomaliza kuswali, qala Anas, akasema Anas ibn Malik, alikuwepo sahaba Anas, kunna taqi hadha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hali hii sisi tulikuwa tunajichunga nayo zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani sala la kupanga safu baina ya nguzo, jambo hilo si masahaba zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam tulikuwa tunaliogopa na kulichelea na kukaa nalo mbali. Maneno nani? Sahaba anaitwa nani? Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, na hadithi imetajwa na Imam Tirmidhi. Kwa hiyo yeyote ambaye utamwambia hii ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, imethibiti, dalili yake iko wazi, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema au amekataza, akakataa, fahamu kwamba na yeye pia ana jahiliya. Kwa nini amekataa? Hoja yake kubwa ni kwamba hakuwahi kusikia wala hajawahi kuliona. Kwa hiyo kuto kusikia kwake au kuona kwake ndio dalili kuwa jambo hilo ni batili. Anapima mambo katika mizani sio kwa hesabu.